ะริกกับนะครับนึกไม่ออกว่าเคยไปที่ไหนซีดีแผ่นนั้นธรรมดานะต้องฝึกเอาส่วนใหญ่เราจะไปทำสมาธิกันนานพอจะลงมือเจริญสติจริงๆก็ลำบากนิดนึงเพราะใจมันจะไม่ค่อยอยากทำเวลาทำสมาธิมีความสุขให้เจริญสติกว่าจะรู้จักความสุขของการมีสติเนี่ยโอ้ลำบากจริงๆแล้วสุขของสมาธินั้นมันจะสุขให้คนติดยาสุขแบบเคลิ้มๆเยิ้มๆสุขของความรู้สึกตัวนี่มันสุขที่โปร่งเบาสบายเป็นตัวของตัวเองสุขคนละแบบ หมายถ ึ งม ัน เก ิ ดก่อนส ุ ข น ั้นในวันนี้ที่หลวงพ่อพ ู ด ว่ าความ ส ุ ข มัน มาก แล้ว ปัญญาเกิดแล้วความส ุขมันจะเกิดคือตรงทันทีที่เรารู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวจิตที่มีสติเนี่ยมันเป็นมหากุศลจิตมหากุศลจิตเนี่ยมันมีเวทนาสองอย่างเท่านั้นคืออุเบกขาเป็นกลางบางวันเวลาเราดูบางวันก็เป็นกลางบางครั้งพอมีสติปั๊บขึ้นมาก็มีสมานัตเวทนามีความสุขขึ้นมาเลยทางใจนี่พอเราฝึกมากๆเราจะรู้จักว่าสุขที่ต้องไปอิงอาศัยอารมณ์เนี่ยมันอย่างหนึ่งแต่ทั้งอารมณ์สมถะที่เราทำบางวันก็อาศัยได้บางวันก็อาศัยไม่ได้กับสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นสุขที่ไม่อิงอาศัยไม่อิงอาศัยอารมณ์เป็นสุขของความที่เรารู้เนื้อรู้ตัวเป็นตัวของตัวเองจิตใจมันปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วก็มีความเบิกบานแช่มชื่นใจโดยที่เราไม่ได้ไปอิงอาศัยอารมณ์อะไรแต่จิตมันวางอารมณ์แล้วมันเบิกบานขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความเบิกบานตัวนี้เราฝึกเอาความรู้สึกตัวทันทีที่เรามีสติรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันแทรกไม่ได้ตัณหามันตามแทรกไม่ได้ มันต้องคมกว่า คือไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะนะส่วนใหญ่จิตยังมีโมหะแทรกอยู่จิตยังมีโมหะแทรกคล้ายๆกับว่าเรามองฟ้าไปอย่างเงี้ยรู้สึกแหมวันนี้ก็มีแสงแดดมีอะไรสว่างประมาณอย่างเงี้ยแต่มันยังมีหมอกอยู่เวทเคยเห็นไหมเหมือนหมอกมัวนี่อัดไปดูคือมันจะรู้ทันนะขั้นเบื้องต้นก็จะรู้ทันโมหะที่ครอบงำจิตพอรู้ทันแล้วก็จิตมันถอดถอนตัวเองออกจากการห่อหุ้มของโมหะได้มันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเห็นโมหะไอ้โลภะโทสะเนี่ยเห็นง่ายมันหยาบแต่โมหะเนี่ยใจมันซึมลงไปหน่อยๆใจไม่กระปรี้กระเปร่าหรือใจฟุ้งไปนะอยากปฏิบัติกำหนดโน่นกำหนดนี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้ว่านั่นน่ะฟุ้งซ่านเพราะว่าการปฏิบัติจริงๆเราทำแค่ว่าเราระลึกรู้ทุกอย่างที่ปรากฏตามที่มันเป็นพอเราระลึกรู้ทุกอย่างที่ปรากฏตามที่มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าไม่มีตัวตนเห็นใจรักไม่มีตัวตนแต่ว่าใจของเราคุณภาพบางทีมันยังไม่ถึงขนาด ยังมีความมัวแฝงอยู่นี่นะฝึกนะอย่างเดิมคนในโลกนี้เขามัวมากนะทั้งมัวจนมืดจนหนักไปเลยจิตใจหนักมืดเวทพอสังเกตออกไหมลองเทียบจิตเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนนะมันผิดกันแต่ก่อนมันหนักมันมืดเราฝึกมากเข้ามันผ่องใสมันสว่างในตัวของตัวเองขึ้นมาไอ้สิ่งที่เคลือบแฝงห่อหุ้มค่อยๆสลายตัวไปตามกำลังของสติปัญญาความรู้สึกข้างนอกหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีนะไม่ทำเข้าไปเหลือแต่ใจ แต่ตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเป็นความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นได้แบบแรก เดียวอันนี้จะเป็นคณิกะสมาธิความรู้สึกตัวเพราะเรารู้ทันสภาวะเราไปมีสติไปรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยความรู้สึกตัวปรากฏขึ้นมา แต่ที่เป็นการรู้ตัวตรงนั้นนี่ไม่ใช่เกิดกับเราเองที่มันเกิดเอง มันต้องเกิดเองสตินั้นมันเกิดเอง เก ิ ดเอง เกิดเอง ที่จริงที่มันจริงที่มันจะใช่ที ่ ม ัน เก ิ ด ใช่ ที่เราตั้งใจ ทำมันเจือด้วยตัณหาเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือมีความเห็นว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีเพื่อจะฝึกให้รู้ทันว่ากำลังมีตัณหาทิฏฐิแทรกอยู่หรือเปล่าอย่างเวลาที่อาตมาพูดเรื่อยๆว่าจงใจแล้วนะตั้งท่าปฏิบัติแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริงแต่อย่างเราเผลออยู่แล้วเราสติเกิดระลึกได้ปั๊บโอ้เผลออยู่ในขณะนั้นไม่เผลอละในขณะนั้นความรู้สึกตัวจริงก็ปรากฏขึ้นมาไม่มีน้ำหนักแต่ความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยยังมีน้ำหนักมีหนักหน่วงตื้อๆอยู่หน่อยมันจะเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นหน้าที่ไม่ใช่ไปทำความรู้สึกตัวขึ้นมาหน้าที่รู้ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามานะคอยรู้ทันแต่พอรู้ทันอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปตามทวารทั้ง6พอเรารู้ทันว่ามันหลงไปแล้วปั๊บมันตั้งขึ้นมาเลยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยทำขึ้นไม่ได้แต่ปัญญาต้องอาศัยการอบรมอาศัยการเจริญปัญญาก็คืออาศัยการที่เรามีสติเนืองๆเกิดขึ้นเรื่อยไม่ผิดนะเบื้องต้นนี่ไงความจริงก็คือในเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นสภาวะก่อนเห็นว่ามีบางอย่างปรากฏนะรู้แค่นั้นนะเป็นปัญญาขั้นต้นเขาเรียกญาตปริญญารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นความสุขเกิดก็รู้ทุกเกิดก็รู้ยังไม่เห็นไตรลักษณ์นะตัวที่สองเขาเรียกตีรณปริญญาคือพอเราเห็นเนืองๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นถ้าเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ขณะจิตเดียวนะไม่เห็นอนิจจังทุกขังแต่เห็นอนัตตาได้ไม่ใช่ตัวเราภาวะที่ดูง่ายเลยในภาวะที่ดูทีละขณะนะถ้าดูเป็นอนัตตาเนี่ยง่ายมันไม่ใช่ตัวเรามันถูกดูนี่ถ้าเห็นซ้ำๆๆไปนี้สุด มันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็พอเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ต่อไปก็เกิดปัญญามากขึ้นไปอีกก็จะเห็นว่าถ้าเข้าไปยึดก็จะทุกข์ลำพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วหยาบละเอียดนะภายในภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยยังไม่ทุกข์หรอกตัวมันเองอ่ะเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ แต่จิตของเราถ้าไม่เข้าไปยึดถือจะไม่ทุกข์จะเริ่มเห็นอริยสัจเห็นว่าถ้าเมื่อไรจิตถลำลงไปทยานเข้าไปมีตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นใจใจมีตัณหาเข้าไปจับอารมณ์ปั๊บจิตจะเป็นทุกข์จะหนักๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาพอมีปัญญาถึงขั้นนี้มันจะเกิดการตัดขึ้นมาเขาเรียกปหานะปริญญาเป็นการตัดคือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางความยึดถือลงไปจิตมันทำเองเรามีหน้าที่คอยระลึกรู้ไปแล้วเวทดูทุกสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ตัวเราดูไปแค่นั้นนะทุกอย่างที่ปรากฏไม่ใช่เราหรอกมันของถูกรู้ทั้งหมดเลยน่าทำงานทำครบแหละถ้าอรหันต์ก็ทำครบนะคือพอมีผัสสะใช่ไหมก็มีเวทนามีสัญญาต้องทำงานนะมีสัญญามีเวทนาทำงานสังขารก็ต้องทำงานวิญญาณก็ตามรับรู้อารมณ์ทางใจไปรู้ไม่ทันก็เข้าไปยึดก็จำขึ้นมาเนี่ยนามขันทั้งหมดเนี่ยจิตสิกขันทั้งหมดเนี่ยเกิดดับพร้อมกับจิตทำงานร่วมกับจิตจิตตัวเดียวโดดทำงานไม่ได้อย่างบอกปฏิบัติไปจนเหลือแต่จิตล้วนๆนั่นก็เป็นโมหันต์ความหมายถึงว่าจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรเท่านั้นตัวความคิดเนี่ยนะก็เป็นธรรมารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าแต่เป็นธรรมารมณ์ชนิดที่เป็นสมมุติบัญญัติธรรมารมณ์มีเยอะนะอย่างสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยมีรูปคือสีอย่างเดียวเองสิ่งที่หูได้ยินก็มีเสียงอย่างเดียวแต่ธรรมารมณ์ที่รู้ด้วยใจนี่เยอะมากเลยนิพพานก็เป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งนะสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่เราคิดก็เป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งรูปบางอย่างรู้ด้วยใจเป็นเหมือนธรรมารมณ์นั่นแหละรู้ด้วยใจแล้วก็เจตสิกทั้งหลายรู้ด้วยใจจิตทั้งหลายรู้ด้วยใจอย่างการที่เราเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางใจเกิดดับเกิดดับนี่ก็รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเห็นจิตที่เกิดดับทางทวารต่างๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเวทจะเห็นว่าไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนจิตบังคับไม่ได้จิตไม่เที่ยงอย่างจิตทางตาเกิดได้แวบเดียวเห็นไหมลองดูหลวงพ่อขณะเดียวเองจิตที่เกิดทางตามีขณะจิตเดียวแล้วมันก็ไปเกิดซ้ำๆอยู่ทางใจแล้วก็แวบหนึ่งใจเกิดทางหูแล้วก็มาซ้ำๆอยู่ที่ใจเห็นไหมไปทางใจละส่วนใหญ่ไปเกิดที่ใจเห็นไหมเกิดที่ใจเกิดทางตาเกิดขณะจิตเดียวแวบจบแล้วเห็นไหมดูออกไหมมองแวบแล้วเข้าที่ใจแวบเข้าที่ใจเพราะฉะนั้นจิตเองเกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่จิตเที่ยงลงกระทั่งจิตก็เกิดดับเนี่ยเรียกลองดูต่อไปสิ่งที่เกิดแก่จิตนะเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เกิดดับไปเกิดดับเหมือนกันเนี่ยสังเกตไหมสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยเป็นเวทนาชนิดไหนเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เฉยพอตาตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยเฉยๆอย่างเดียวเลยตากระทบรูปไม่มีสุขมีทุกข์หรอกนะแต่ว่าถ้าก้อนหินกระทบกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์นะเว้นตาหูจมูกลิ้นรู้อารมณ์รู้เวทนาเดียวเองคืออุเบกขานะ กายกับใจเนี่ยรู้ได้หมดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็รู้ ค ือ ตรงน ี้ ก ับ พยายาม ที่ จะทำอย่าง นี้ก็ไม่ได้มันอะไรนะเออมันก็เบียดขามกันนะแต่ว่าเนี่ยต้องลึกลงไปอีกชั้นความจงใจที่จะไปดูจิตตัวนี้หลอกให้เราทำงานต่อตัวนี้เดียบทเนี่ยจิตสั่งนะจิตสั่งเราเลือกไม่ได้นะในขั้นต้นที่เขาฝึกอ่ะฝึกกายานุปัสสนาดูแต่กายไอ้เนี่ยมันเหมือนนักมวยเข้าค่ายซ้อมอ่ะวันนี้สอกก็สอกอย่างเดียววันนี้ชกก็ชกอย่างเดียวแต่เวลาลงสนามจริงไม่เป็นอย่างลงสนามจริงมาทุกทวารแค่นั่งฟังเนี่ยใช้อยู่สามอายตนะได้อย่างน้อยเดี๋ยวก็ตาเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็ใจตาหนึ่งขณะจิตก็เข้าไปที่ใจหูหนึ่งขณะจิตก็เข้าที่ใจดูออกไหมเกิดดับเกิดดับทียิบรอบตัวไปหมดแล้วตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนได้เห็นจิตที่เกิดดับไปอย่างนี้มันเป็นตัวตนจะไม่มีหรอกเฝ้ารู้ไปวันหนึ่งปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดสักยะทิฏฐิจะขาดเฝ้ารู้ไปอย่างนี้ขาดง่ายมีคนรู้กายก็เป็นกายสิกายก็เป็นกายอย่างนี้แหละแต่มันถูกรู้ใจมันปัญญามันยังไม่แก่มันจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมในของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราแน่นแหละเห็นอย่างนั้นแหละก็มันเป็นวัตถุก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่นะวัตถุก้อนนี้กับวัตถุก้อนนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมถ้ารู้ลงไปเนี่ยกายภายในนี่กายภายนอกกายภายนอกถูกรู้เสมอกันมันไม่ใช่ลองดูลงไปสิกายนี้มันบอกว่ามันเป็นตัวเราไหมลองถามมันดูทีเนี้ยกายนี้นะแกบอกไหมว่าแกเป็นตัวเราไม่บอกหรอกกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีอยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีน้ำหนักในใจเราเข้าใจเราไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่เกิดน้ำหนักขึ้นมาไม่ใช่นะนั้นเป็นอาการของจิตนะที่มันไม่สนใจกายละทิ้งกายมารู้จิตกายก็ทิ้งไปทำได้ดีมากนะดีใช่ไหมดูความเกิดจากของเข้าไปนะดูความไม่มีตัวมีตนคือมันไม่ใช่ตัวเราที่สั่งได้ถาวรอ่ะดูไปด้วยหมายถึงว่าเราปล่อยให้ความคิดเนี่ยทำงานไปตามธรรมชาติไม่ใช่ไปห้ามเขานะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะทำความเข้าใจด้วยการคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจด้วยการรู้อย่างเราอยากเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดว่ากายไม่ใช่เราแต่เราต้องมีสภาวะธรรมรองรับเฝ้ารู้ลงไปจนเห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงนี้ตัวมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราแต่จิตที่หลงผิดอ่ะจิตที่คิดเอาเองอ่ะว่านี่เป็นตัวเรามันจำแนกแยกแยะได้อ๋อความเป็นตัวเรานี้มาจากความคิดนี่เองมาจากความคิดความเห็นนี่เองตัวเราจริงๆไม่มีตัวความคิดความเห็นว่ามีตัวเรานั่นเรียกว่าสักกายทิฏฐิแล้วงั้นการปฏิบัติเข้ามาเนี่ยของจริงคือสภาวะเนี่ยมารองรับความจริงให้เราดู นี่ท่านบอกว่าหยุดคิดถึงจะรู้อย่าไปคิดเอาว่าใช่ไม่ใช่ดูตัวสภาวะของจริงแต่ความคิดก็อย่าไปห้ามมันมันต้องคิดของมันนั่นแหละพอมันคิดไปแล้วก็เกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ดูสภาวะของกุศลอกุศลไม่มีตัวเราอีกเป็นสภาวะที่ว่ามีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับไม่มีตัวมีตนไม่คิดหน้าอย่าไปคิดนำแต่ว่าใจเราคิดเองแหละอย่างนั่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้สัญญาผุดขึ้นมาเครื่องสมมติคิดถึงแฟนชาเนี้ยสังขารปรุงต่อเลยถามว่าห้ามได้ไหมไม่ให้นึกขึ้นมาไม่ให้คิดขึ้นมาห้ามไม่ได้แต่พอคิดแล้วกุ้มใจสมมติกุ้มใจขึ้นมารู้ว่ากุ้มใจกุ้มใจมีสภาวะธรรมรองรับนะ แต่ก็สังเกตเห็นพวกต่างๆกับสัญญาอะไรเนี่ยผมประจำบางทีแต่ละอย่างเกิดแต่ละอย่างก็เกิดดับคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นมันจะมาดูว่าทำแต่ละอย่างเกิดดับรู้สึกจิตมันเกิด มาแต่ต้องมีของจริงรองรับนะอย่างเราเห็นสัญญาผุดสังขารผุดท่านเห็นของจริงรองรับนี่ใช้ได้ใช้ได้แ ต่ต้องฝึกบ่อย พยายามฝึกไ หมก็เห็นครั้งแรกว่าใจมันจะมีความสุขทั้งที่มันเป็นดีแค่ไหนต้องฝึกไปไว ้ไม่รู้ว่าฝึกแล้วจะเข้าไปติดมันไหมคือการปฏิบัติถ้าดีที่สุดเลยก็คือฝึกไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจอ่อนกำลังนั้นจะซ้อมบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปเล่นจนชินนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าต้องมีกิจกรรมมากกว่าการรู้สภาวะธรรมมันเหมือนกวนน้ำให้ขุ่นขึ้นมาอีกแต่ว่าอาศัยในเบื้องต้นก็พออยู่พอได้อยู่คือตัวขันห้าตัวจริงๆไม่ใช่ตัวสมมุติบัญญัติอย่างนี้เราต้องการดูว่ากายไม่ใช่เรารู้ลงในกายนะด้วยใจที่ตั้งมั่นแต่ที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงนะเราจะเห็นกายเป็นก้อนธาตุมันมัดกองไว้ตรงนี้นะจะต้องมีตัวจริงเนี่ยตัวจริงของรูป ค ืออ ย่างขนาดนั้นเนี่ยเวลาเดินทีมันมีสังขารคงแต่เราก็เห็นมันพอเห็นรูปจ้ะเราก็เลยเปลี่ยนกับขันไปต่อไ ปนี่แหละงั้นคิด แค่นั้นก็พอ หลงครับแต่ถ้าเราเห็นสังขารผุดขึ้นมาสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายผุดขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวจริงๆมันอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันความสงสัยเกิดขึ้นในใจรู้ทันเนี่ยอย่างนี้มีของจริงรองรับไม่ใช่ความคิดดีแล้วนะทำอยู่แนวนี้ทำไปมันจะค่อยๆแยกออกไปเรื่อยแยกทำลายความเห็นผิดไปเรื่อยอย่างเราเห็นกายเป็นแค่ก้อนธาตุนะเริ่มเห็นแล้วต่อไปก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารนะก็เป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งเท่านั้นก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งนะตัวใจเราเป็นวิญญาณธาตุเกิดดับธาตุตัวนี้ไม่ใช่เหมือนธาตุของฝรั่งนะไม่ใช่ธาตุของฝรั่งมันดับยากใช่ไหมธาตุของเรานี่หมุนเวียนตลอดเลยเปลี่ยนไปได้อย่างแขนเราเนี่ยสมมติวางเฉยๆเนี่ยมีธาตุดินพอประมาณพอเกร็งขึ้นมาเนี่ยมีธาตุดินเพิ่มขึ้นธาตุดินเพิ่มขึ้นธาตุลมน้อยลงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องเรียนยุ่งยากขนาดนั้นนะเราให้เห็นเหมาทั้งหมดเป็นธาตุก็ได้ธาตุทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานามธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเข้ารู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาตัวสุดท้ายนะเห็นจิตที่มันเกิดดับจิตไม่ใช่ตัวเรารู้ไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูบังคับไม่ได้เข้ารู้ลงไปรู้ลงไปเรื่อยๆซ้ำๆลงไปวันหนึ่งจะทำลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยสักกายทิฏฐิจะขาดไม่มีทางที่สักกายทิฏฐิจะขาดด้วยวิธีอื่นสักกายทิฏฐิขาดได้ด้วยการที่เห็นขันห้าไม่ใช่เรารูปง่ายๆเลยรูปเป็นก้อนธาตุมาตั้งอยู่เริ่มปฏิบัติก็เห็นเลยนะสุขทุกข์ ะคือตัวเวทนาตัวความจำได้หมายรู้ตัวความคิดนี่ง่ายๆดูง่ายเห็นมันไม่ใช่ตัวเราถูกรู้มันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปตัวจิตนี่ดูยากเราจะปฏิบัติแล้วไม่จะหลงผิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวจิตนี่ดวงเดียวคงที่อยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนงั้นดูยังไงก็เที่ยงแต่ถ้าเห็นมันเกิดดับเกิดทางตาดับเกิดทางหูดับเกิดทางใจก็ดับบังคับก็ไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยจิตมันรู้ความจริงโอ้ไม่มีตัวเราจิตก็ไม่มีตัวเราความเห็นผิดก็ขาดเลยสายทิฏฐิขาดก็จะหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้แล้วว่าท่านรู้อะไรกันรู้ว่าท่านสอนอะไรความลังเลสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงดีก็จะไม่มีอีกเขารู้แล้วว่าต้องรู้รูปรู้นามนี่แหละเขียนนะยังเดี๋ยวพักก่อนโอ้นะก็ยังดีที่เห็นเนาะโมหะดูยากเนี่ยค่อยช่วยหน่อยนะเมื่อกี้ยังบ่นกาเลยไอ้สองคนนี้ไม่ทำอะไรมาโมหะแทรกเออก็ดีขึ้นแล้วล่ะมันได้ตลอดไม่ได้อะนะเพราะว่าการรู้ก็ไม่เที่ยงการเผลอก็ไม่เที่ยงแต่ต้องปฏิบัติเป็นนะพวกปฏิบัติไม่เป็นนี่เผลอตลอดอะจะมาบอกว่าจะรอดูว่าเผลอไม่เที่ยงหนึ่งไม่ได้เรื่องอะแล้วหลงอยู่ตลอดไปคุณป้าเป็นไงค่อยๆรู้สึกไปนะจิตใจมันค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองฝันไปแล้ว ฝันง่ายมาก ง่ายสินะรู้ตัวแวบเดียวก็จะฝันนะแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบที่จะรู้แล้วเกลียดที่จะเผลอนะรู้กับเผลอมันก็เกิดไปเรื่อยๆมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาบังคับไม่ได้หรอกเห็นไหมจิตใจวักแวกวักแวกไปเรื่อยนะเป็นเหตุไหมจิตเดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกไป